Första reprissändning sänds lördagen den 18 april klockan 14.00 och en andra repris söndagen den 19 april klockan 09.00. Jag kommer min vana trogen att komma in på opinionssiffror ganska tidigt i det här programmet, men jag tänkte börja med att säga att den 11 april så höll vi inom Sverigedemokraterna en skolpolitisk konferens där ungefär 200 sverigedemokratiska kommunpolitiker från hela landet samlades för att utveckla Sverigedemokraternas skolpolitik. Det rör sig alltså om de kommunpolitiker som är ansvariga för skolpolitik i sina respektive kommuner. Och den här konferensen ägde rum i andra kammarsalen i Sveriges riksdag och den var mycket uppskattad av alla de närvarande, har jag fått rapporter om. Samtidigt så höll Sverigedemokratisk ungdom en konferens i landstingshuset här i Stockholm. Det var SDUs förbundsstyrelse som hade anordnat den årliga distriktskonferensen där förtroendevalda SDU-medlemmar från hela landet samlas för att bygga ett ännu starkare förbund. Och det blev förbundets största evenemang någonsin så här långt. Det har ju varit en hel del skriverier i media om just förhållandet mellan ungdomsförbundet och partiledningen. Och det har sammanfattats lite kort, och jag ska sammanfatta det extremt kort här och nu. Det var ju så att SDUs vice partiledare William Hane utmanade Mia Danielsson till om ordförandeskapet i moderpartiet SD i Stockholms stad. Och efter och under den det årsmötet som ägde rum i mars månad så anklagades William Hane för att felaktigt ha hanterat ett medlemsregister, och det kom också förslag om att överklaga resultatet av det här årsmötet. Sen har det också kommit lite nya anklagelser som ännu inte har bekräftats, och det har kommit lite kontraanklagelser också och så vidare. Medlemsutskottet utreder en del av dem som valdes in i Stockholms stads styrelse. Svar ska ha inkommit idag den 16 april. Medlemsutskottet kommer att lämna en rekommendation till partistyrelsen som tar beslut den 27 april. De här skriverierna verkar dock ha gått ganska så obemärkt förbi. Vi har haft en hel del medlemsmöten här i Stockholms län på lokal nivå. Det har kommit en hel del nya medlemmar som inte verkar ha varit så väldigt insatta i den här historien. Och jag tror nog att det kommer att blåsa över ganska så snart. Du som inte är medlem i partiet eller som inte har förnyat ditt medlemskap för det här året får jättegärna göra det dock. Gå gärna in på Sverigedemokraternas hemsida, sverigedemokraterna.se, och klicka på Bli medlem. Det var så att i slutet av mars, den sista mars, så hade vi 17 358 medlemmar. Det är en ökning med över 4 800 under de senaste 12 månaderna. Första april så förföll medlemskapen för de som inte har förnyat sitt medlemskap. Och därför är det bra om du gör det om du ännu inte har gjort det. Vi har som sagt kunnat konstatera nya opinionsrekord. För att sammanfatta mars månad så kan vi konstatera att i genomsnitt så fick vi 15%. Det gjordes sammanlagt 8 mätningar under mars månad och i snitt 15,0%. Men i april så har vi ökat. Vi har satt nya rekord både i Sentio och i Demoskop. Och i Expressen så redovisades just Demoskopmätningen, och rubriken där lyder: Sossarna rasar, Sverigedemokraterna lyfter. Och då står det så här att gapet mellan blocken är i stort sett utraderat i Demoskop Expressens väljarbarometer för april. Stödet för de rödgröna är nu 41,3%, medan allianspartierna stöds av 40,5%. Stödet för regeringen tangerar de rekordlåga nivåerna från i december, 35,2%. Tyngst går det för Socialdemokraterna som backar 3 procentenheter jämfört med i mars till 28,3%. Och Anders Lindholm, som är vd på Demoskop, han beskriver regeringens ställning som extremt svag. Och konstaterar också att Sverigedemokraterna fortsätter att växa. Partiet ökar med 1,5 procentenheter till 15,7 för Sverigedemokraterna alltså. Ett fortsatt underkännande till alliansen och till regeringen. Det är exakt det som är det allvarliga i det här, säger Anders Lindholm. Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson. Han är nöjd med siffrorna naturligtvis. Han säger det att skulle det vara val idag så tror jag att våra verkliga siffror skulle vara några procent högre än vad den här mätningen visar. Och det grundas ju på att Demoskop har en historia av att underskatta Sverigedemokraterna i mätningarna. I september 2014 fick vi bara 11,2, men valresultatet blev ju som bekant 12,9. Mattias Karlsson tror också att vi har en möjlighet att nå över 30% och bli landets största parti på lite sikt. Det tror inte Anders Lindholm. Han medger dock att SD har sprängt många gränser förr som man inte trodde var möjligt. Men han menar då att SD ändå inte har potential att nå riktigt så högt som Mattias Karlsson förutspår. Det har också konstaterats att vi i Centio har satt nytt rekord, 17,8% i april. Sverigedemokraterna går framåt som tåget och det breda folkliga stödet visar sig nu i mätning efter mätning. I Centios mars-aprilmätning når partiet 17,8% och därmed så är också avståndet till Socialdemokraterna rekordlitet. Mätningen är gjord efter den hårt kritiserade Skavlan-intervjun då sjukskrivne Jimmy Åkesson vare sig fick tala till punkt eller möta samma slags intervjumiljö som andra gäster har fått. Stödet för Sverigedemokraterna som föregående mätning ökar 1,2 procentenheter och partiet noteras på 17,8. Det är rekord även i Centio. Samtidigt tappar Socialdemokraterna även här anmärkningsvärt hela 2,7 procentenheter. Regeringspartiet noteras på 25,6. Och med det låga väljarstödet krymper också avståndet mellan SD och S till rekordlåga nivåer. Och det går också dåligt för regeringskollegan Miljöpartiet som fortsätter tappa väljarstöd. Miljöpartiet minskar 0,9% och får bara 5,6 om det skulle vara val idag. Ja, den här Skavlan-intervjun som sagt, den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och Jimmy Åkesson, han fick ju till exempel frågor om citat som en del partikollegor hade slängt ur sig för så länge sedan som 13 år sedan, 2002. Intressant där, det är ju att en moderat nämndeman sa alldeles nyligen att han vill ha dödsstraff för vissa raser. Vår riksdagsledamot Josef Fransson skrev då på Facebook så här att Anna Kinberg Batra bör nog hålla sig borta från Skavlan de närmaste 14 åren, annars så får nog hon också frågan om sin partikamrat. Det är dock inte särskilt troligt, tror jag, därför att valstugereportaget från 2002, det fick inte Anders Borg och Fredrik Reinfeldt några frågor om när de gästade Skavlan. Och där var det alltså fråga om lokala företrädare som hade uttryckt sig i synnerligen suspekta ordalag. Något annat som konstateras gällande just läget i det politiska läget, det är ju att svenska folket också stormar mot decemberöverenskommelsen, den som förkortas DÖ, passande nog. Stödet för decemberöverenskommelsen fortsätter att rasa. Det är bara en av fyra svenskar som idag är positiv till överenskommelsen, som ju har möjliggjort en rödgrön regering med mindre än 4 av 10 väljare stöd i ryggen. Och det beror ju alltså på att allianspartierna har valt att lägga sig platt för den rödgröna regeringen. Och det är väldigt många som har kritiserat det här, både politiker som tillhör de borgerliga partierna. Och allra längst i sin kritik gick kanske Heimdal, Sveriges största och äldsta borgerliga studentförening, vars ordförande Kristoffer Ormeus, kristdemokrat, skrev i Svenska Dagbladet Opinion så här att de värderingar som borgerligheten tidigare har identifierat sig med och stått upp för är nu mera som bortblåsta. Kvar står ett gäng vindflöjlar som uppenbarligen är mer intresserade av att garantera sin egen lön än att strida för en politik de faktiskt tror på. Det går tyvärr inte att benämna som något annat än högförräderi. Sverigedemokraternas partiledare, eller vikarierande partiledare Mattias Karlsson, som ett par veckor sedan själv var och föreläste för Heimdal om konservativa strategier, har anmält statsminister Stefan Löfven till riksdagens konstitutionsutskott eftersom man anser att decemberöverenskommelsen strider mot regeringsformen. Ja, vi har också lyckats synas en del i media på sistone. Bland annat så har Linus Bylund och Marcus Wiechel som båda två sitter i socialförsäkringsutskottet och därmed hanterar migrationsfrågor och även socialförsäkringsfrågor. De har blivit publicerade i en debattartikel den 7 april på Expressen Debatt med rubriken Välkomna ut ur hörnet, Alliansen. Och då skriver de så här. Riksdagens socialförsäkringsutskott har nyligen behandlat motioner från allmänna motionstiden. Bland dessa återfinns förslag om strängare regler kring försörjningskrav för anhöriginvandrare och införande av språkkrav för medborgarskap, krav på kunskaper om det svenska samhället för den som vill bli medborgare samt att utlänningar som begår grova brott regelmässigt ska utvisas. Förslagen förefaller måhända inte särskilt märkvärdiga när man läser en debattartikel av Sverigedemokraterna. Nämnda förslag är politik som vi har drivit under alla våra 5 verksamhetsår i Sveriges riksdag. Det anmärkningsvärda och mycket glädjande är att förslagen som nämns ovan inte alls kommer från oss Sverigedemokrater utan från riksdagsmotioner från Moderaterna och Folkpartiet. Det är tydligt att det börjar hända saker i svensk invandringsdebatt. Den havererade invandringspolitiken och den misslyckade integrationen är inte längre tabu att tala om. Fler och fler tycks förstå att kravlöshet är dåligt för såväl mottagarlandet som för invandrarna själva, åtminstone på sikt. Förutom de skarpa förslagen från Moderaterna och Folkpartiet nämnda ovan finns i färskt minne dessutom Folkpartiets uppmärksammade utspel om språkkrav och försörjningskrav samt Kristdemokraternas utspel om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd. I det senare samsades förvisso dessa förslag med bland annat ett rent huvudlöst förslag om att invandrare skulle slippa skatt på inkomster upp till 100 000 kronor de 5 första åren i landet. Men utspelet i stort kan inte betraktas som annat än en signal om att det rör på sig på migrationsområdet även inom KD. Söndagens uppmärksammade debattartikel av den tunge miljöpartisten Bertil Torekull som handlade om att Sverige borde stoppa invandringen helt under en period kan också ses som ett tecken på att dessa frågor vinner terräng även utanför riksdagens enda massinvandringskritiska parti. För oss var det väntat att även andra partier förr eller senare skulle ta sitt förnuft i fånga. Det är en naturlig följd för var och en som betraktar hur samhället på sina håll splittras och hur våra gemensamma finanser urholkas. Som massinvandringsmotståndare kan vi inte annat än välkomna denna begynnande politiska tillnyktring. Sedan riksdagsinträdet har vi Sverigedemokrater lagt många förslag i denna riktning. Försörjningskrav vid anhöriginvandring, utvisning av utlänningar, det vill säga människor som inte är svenska medborgare, som begår grova brott, samt medborgarskapstest innan beviljat medborgarskap, för att nämna några. Ingen annan än SD har röstat för eller välkomnat dessa förslag i kammaren. Tvärtom, vår politik har länge resulterat i ovidkommande glåpord, rent lögnaktiga och förlämpande politiska etiketter, samt ett allmänt nedlåtande tonläge, till och med direkt från den tidigare moderate statsministern. Kursändringen är således lika uppenbar som välkommen. Vän av folkrätt kan såklart tycka att en ursäkt vore på sin plats innan man själv lägger snarlika förslag som de man alldeles nyligen angripit med fula tillmälen. Men ibland fungerar vi människor inte så. Ibland är den potentiella skammen över ens eget eller ens bundsförvants beteende så påtaglig att man byter hållning ändå utan att reflektera över den logiska kullerbytta man begår. Det är ur ett rent mänskligt perspektiv begripligt. Det finns nämligen ingen snygg väg ut för den som har målat in sig i ett hörn och inte har tid att vänta på att färgen ska torka. Man får klapsa på helt enkelt och det får bli lite kladdigt om fötterna. Och det är okej, vi ska inte vara långsinta. Vi säger istället, välkomna ut ur hörnet, det var på tiden. Skriver alltså Linus Bylund och Marcus Wiechel, båda riksdagsledamöter för SD, i den här debattartikeln i Expressen som publicerades den 7 april. I år 2015. Ja, vi kommer att komma in lite mer på vad som har hänt i riksdagen efter den första pausmelodi. Och det ska bli, om allt går rätt, Hasse och Tage. Håll till godo. Lös alla samhällsproblem genom att väska på med musik. Nu läcker den bara ur taken i hissar, i snabbköp och barer. Och medan man kissar så hör man James Last och hans feta musik. Hans feta musik får heta musik. Men ännu finns det ställen där Hammondkapellen har misslyckats med att få smeta musik. Det får inte finnas en vrå i en park och inte en enda butik där hör backara och mantovan i varenda modul ska det låta som fan i så snart det blir tyst det ska på med musik. För oss kan det aldrig förslå med musik. Nej, på med musik. Ja, på med musik i oss appassionata så slipper vi prata. Lyft bort oss från vardagens grå med musik. Begrav oss i konstgödselhögar av slowfox, fiolgröt och tonkosmetik. Och när du sen har nått det man skänker en krans för, då donar ur kistlocket man hattan krans för. Rattarattara. Så snart det blir tyst, det ska på med musik. Ja, ni lyssnar alltså till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var Hasse och Tage, fläska på med musik. På temat barockt, eller vad man ska kalla det för, så finns det i media en del om att försvarsmakten inte är välkomna på nationaldagen därför att de kan kränka nya svenskar. Och det är alltså i Umeå som man har nationaldagsfirande. Gamla området i Umeå och arrangörerna av detta mångkulturella nationaldagsfirande är rädda för att nya svenskar som deltar ska ta illa upp av försvarsmaktens närvaro. I ett internt mejl från försvarsmakten som nu sprids på sociala medier förklarar avsändaren varför man inte tillåts vara med under firandet som har mångfaldstema och bland annat innefattar en välkomstceremoni för nya medborgare. Och det står så här att deras motivering är att årets firande kommer att genomföras i andan av att välkomna nya svenskar, vilket de såg kunde undermineras av vår närvaro. Vår alltså, det vill säga försvarsmaktens. Sveriges Television, Västerbottens Nytt, har talat med en av arrangörerna, Lillemor Elvgren, som är programsamordnare på Västerbottens museum, och hon står fast vid sitt beslut. Hon säger så här att det var en magkänsla. Tyvärr är det ju så att många nya svenskar kommer från traumatiska förhållanden. Det kändes inte rätt att ha militärfordon på området. På sociala medier är många upprörda över att försvarsmakten inte tillåts delta på det mångkulturella nationaldagsfirandet. Så otroligt kränkande mot landet, svenska försvarsmakten och oss alla, skriver en användare på Twitter. Ja, Jösses, kan man ju bara säga. Vi som har levt i Sverige de senaste 30-40 åren blir väl i och för sig inte förvånade. Vi har hört det många gånger förr, men på något sätt så kan man inte låta bli att förvånas varje gång ändå egentligen. Något annat som är ett TT-meddelande och som jag hittade på korren.se, det är att riksdagen vill ha överskottskommitté. Riksdagen har beslutat att uppmana regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över överskottsmålet för de offentliga finanserna. De rödgröna regeringspartierna och Vänsterpartiet röstade emot men förlorade mot allianspartierna och Sverigedemokraterna. Riksdagen har alltså beslutat att uppmana regeringen tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över överskottsmålet för de offentliga finanserna. De rödgröna regeringspartierna röstade som sagt emot och röstsiffrorna blev 159 mot 140 för en parlamentarisk kommitté. Och alla partier ska då delta i den här kommittén. Regeringen vill byta ut överskottsmålet mot ett balansmål och har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att utreda konsekvenserna av en sån förändring. I debatten inför riksdagsbeslutet ansåg socialdemokraten Fredrik Olofsson att en parlamentarisk utredning är onödig. Regeringen har varit tydlig med att den tänker bjuda in till samtal om det resultat KI levererar, sa han, men betonade samtidigt att det är upp till regeringen att i budgetpropositionen föreslå mål för de offentliga finanserna. Men det här var alltså en omröstning som ägde rum idag den 16 april och Sverigedemokraterna var alltså med om att fälla regeringen på den punkten. Vi har även fällt regeringen på en annan punkt idag och det är just i fråga om skolavslutningarna. Allt talar nu för att religiösa inslag under skolavslutningarna blir tillåtna nästa år. På sittande möte idag i riksdagens utbildningsutskott bestämde sig Sverigedemokraterna för att stödja en motion från Alliansen. Det finns en osäkerhet ute i skolorna som gör att man ibland tvekat att använda exempelvis en kyrka vid skolavslutningar som man har gjort under en lång tid. Man har tvekat om man kan sjunga salmer eller andra saker som anses vara konfessionella, säger folkpartisten Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet. Det här blir en tydligare lagstiftning som underlättar för rektor och lärare att hantera skolavslutningar och som gör att man kan använda de traditionella former vi brukar ha i svensk skolavslutning i de fall där det passar. Redan i vintras så stod det klart att Sverigedemokraterna skulle stödja den här motionen och att redan till kommande skolavslutningar skulle vara fritt fram för präster att exempelvis leda en bön eller trosbekännelsen. Och Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson meddelar alltså att man kommer stödja Alliansens förslag. Han säger så här att skrivelsen var så pass lik Sverigedemokraternas så att om vår punkt faller så kommer vi att rösta på Alliansens, säger han. Och det lagändringen innebär är alltså att det ska bli tillåtet med religiösa inslag i skolan utanför den ordinarie undervisningen. Men elever ska inte tvingas att vara med. Men frågan är om det innebär att andra än kristna inslag kan komma att bli aktuella. Lagändringen tar inte ställning till olika religioner utan det handlar om att hedra det svenska kulturarvet, säger Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet. Och det här fanns att läsa på Sveriges Radios hemsida på nätet och det har också sänts. Så går ni in på Sveriges Radios hemsida och söker på skolavslutningar så kommer ni säkert att hitta det och kan lyssna också på det. Något annat som har hänt är att Ylva Johansson, socialdemokrat, har KU-anmälts för utredning om arbetsförmedlingen. Och det är alltså arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som KU-anmäls för hanteringen av den nedlagda utredningen om arbetsförmedlingen. Regeringen beskylls för att ha smugit ut sitt besked att den inte tänker genomföra riksdagsmajoritetens krav på att återuppta utredningen. Något annat som har hänt den här veckan, det är ju det att det har varit budgetdebatt i Sveriges riksdag och Sverigedemokraterna företräddes då av sin ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt. Och han började med att citera en tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot som sa att folk uppfattar vallöften som löften och det är ett problem för dem. Oscar Sjöstedt sa det att vi skulle kunna tro att det var ett olycksfall i arbetet. Om det hade varit så väl hade jag säkert också stått ut med det. Dessvärre verkar det inte vara så utan istället ett utslag för en tämligen osympatisk partikultur. Det vill säga, säg vad som helst och gör vad som helst så länge det gynnar opinionssiffrorna tillfälligt. Och så räknar han upp exempel på löftesbrott från regeringen. Bland annat Förbifart Stockholm. Där skulle ju den börjar byggas före valet och bland de första beslut som tas efter valet av regeringen det var att frysa projektet till kostnaden av 4 miljoner kronor per dygn. Hål som hade grävts skulle hellre fyllas igen till ingen nytta. Han nämnde också Bromma flygplats. Den skulle få vara kvar före valet men efter valet utsåg man en förhandlingsperson med det uttalade och explicita syftet att stänga Bromma flygplats. Man nämnde också överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket. Det skulle vara kvar och hedras, sa regeringen före valet. Men efter valet förstod man från socialdemokratiskt håll att man hade dragit på sig så kraftiga utgiftsökningar att detta inte var möjligt. Så då ansåg man att det var bättre att slopa målet. Och Oscar Sjöstedt, han nämnde också det att i flera fall så har Sverigedemokraterna med sin vågmästarroll mellan de två gamla blocken stått som en garant för det sunda förnuftets politik. Tack vare Sverigedemokraternas 49 ledamöter i riksdagen verkar det nu som att Förbifart Stockholm ska byggas trots allt, att Bromma flygplats får vara kvar och att överskottsmålet inte ska avskaffas. Jag både tror och hoppas att det är betydligt fler än våra egna drygt 800 000 väljare som uppskattar vårt agerande härvidlag. Oscar Sjöstedt konstaterade också att regeringens föreslagna åtgärder i den ekonomiska vårpropositionen inte innehåller några positiva nyheter för den svenska industrin eller för svensk tillväxt och i förlängningen inte heller för svensk välfärd. Massiva skattehöjningar är att vänta för de som tror som bor på landsbygden och är beroende av att ta bilen till och från jobbet i och med höjningen av bensinskatten. Och motiveringen till att man höjer bensinskatten, det är också det att oljepriset har sjunkit. Och då ställer man sig frågan, om oljepriset skulle börja stiga igen, kommer regeringen då att sänka bensinskatten? Det är väl inte särskilt troligt med Miljöpartiet i regeringen. Sen så tog han också upp att man vill kraftigt försämra möjligheterna till att göra RUT och ROT-avdrag. Det är två uppskattade reformer som har gjort svarta jobb till vita och som på det hela taget är helt självfinansierande. Från ett statsfinansiellt perspektiv förefaller det därför fullständigt meningslöst att genomföra dessa åtgärder. Den enda bevekelsegrund som kvarstår är ideologisk dogmatism, säger Oscar Sjöstedt alltså i den här debatten. Mot slutet av Sjöstedts anförande så nämner han att den svenska industrin sysselsätter 650 000 människor och ytterligare ungefär 350 000 personer i den industrinära tjänstesektorn. Sverigedemokraternas vårbudgetmotion, som vi kommer att presentera i god tid före den 6 maj, kommer att fokusera i princip uteslutande på industrins villkor. Vi kommer att ifrågasätta gamla sanningar, vi kommer att vrida och vända på varenda sten, vi kommer att analysera skattesystem, kompetensförsörjning, energibehov, infrastruktur och annan lagstiftning. Vi kommer att göra det utifrån förutsättningen att industrin sysselsätter såväl högkvalificerad spetskompetens som mindre kvalificerade tjänstejobb. Och vad innebär det? Jo, det innebär att förbättrade villkor för industrin generellt medför bättre villkor för alla grupper i samhället. Vare sig man är högutbildad eller lågutbildad, man eller kvinna, ung eller gammal, landsbygdsbo eller stadsbo, inrikesfödd eller utrikesfödd. Och den här debatten innehöll också en hel del replikskiften och ni kan också hitta hela debatten på riksdagens hemsida www.riksdagen.se. Och där kan ni som sagt lyssna på hela budgetdebatten om ni missade den. Ja, den här sändningen börjar lida mot sitt slut och jag kan ju passa på att påminna om att ni kan gå in på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se och om ni klickar på bli medlem så får ni upp ett formulär som ni kan fylla i för att bli medlemmar eller förnya ert medlemskap om ni inte har gjort det. Gå gärna in på sdkuriren.se och läs om vad som händer i partiet. Ni kan också kontakta oss genom att ringa på 08 50 00 00 50 eller för all del skicka ett mejl till info@sverigedemokraterna.se. Vi gör som så att vi avslutar som vanligt med lite musik och då ska det bli vår egen kampanjlåt från 2006, Blåsippans väg. Håll till godo och lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Hej så länge. Som alltid går och gnäller. Men bestämd och följer vägen som är jämn och slät och rak. Titta i en spegel och fråga vem som står där. Är det verkligen en ynkrygg som inte står för sin sak? Nej, du och jag har ett val. Fortsätta utför eller vika av. Du gör som jag och vägrar vara en slav.